Det bliver en solrig dag her i morgen og formiddagstimerne dog nogle steder mere skyde. Varmt, temperaturen op mellem 23 og 28 grader i sydvest, Jylland måske op til 30 grader. Svag til jævn vind, mest med mellem sydøst og nordøst. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, temperaturen kommer ned mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind omkring øst, ved Østersøen stedvis frisk vind. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Du lytter til Agurketid med Agurketid. Thomas Lagermand Lund med Ditte Okman og Mette Horn. Mm-hmm. Vi skulle egentlig til at tale om nogle agurkehistorier. Men noget som ikke... Altså det her, det bliver aldrig en agurkehistorie. Det er jo Se og Hør sagen. Ja. Og jeg er venner med Henrik Kvartrup på Facebook. Mm-hmm. Og i den her uge, der kom en historie frem om, at Henrik Kvartrup holder foredrag om karriere og medieetik. Og det var der jo selvfølgelig måske nogle aviser, der kunne lege farvet over, eller være farvet over. Måske også mundre sig lidt over, men det var i hvert fald noget, folk sådan helt over and over følte sig en lille smule stødt af, tror jeg. Det viser sig i hvert fald, at Henrik Kvartrup har fået mange henvendelser om, hvordan fanden kan du af alle mennesker holde foredrag om medieetik, når du nok er det mindst etiske menneske i hele Danmark. Måske på jorden. Og så har han altså valgt at tage til genmelde på Facebook, hvor han skriver: "Det har skabt en vis debat, at jeg i september skal holde foredrag i Aarhus, hvor arrangørerne i en foromtale har oplyst, at emnet er medieetik og karriereplanlægning. Må jeg ikke i den anledning slå følgende fast? 1. Emnet er ikke medieetik og karriereplanlægning. Det kunne det sådan set godt have været, men det er det ikke. Formuleringen står således alene for arrangørernes egen regning. 2. Dette har jeg utvetydigt udtalt til flere medier. 3. Ikke desto mindre har diskussionen om det betimelige i at holde et sådan foredrag kørt uanfægtet hele dagen. Alle de selvbestaltede etikdommere lader sig tilsynelig nødigt distrahere af fakta. 4. Jeg holder masser af foredrag for dem, der måtte være interesseret i at lytte til mine betragtninger om politik, journalistik og ja, Se og Hør. Det agter jeg at blive ved med. 5. Der synes at være en generel holdning blandt alle journalistikkens nypuritaner om, at jeg passende burde anlægge fosterstilling og i øvrigt afholde mig fra at mene, sige eller skrive noget som helst i den offentlige debat. 6. Det kan I godt glemme." Og jeg må indrømme, det kan I godt glemme, at jeg synes, det var en lille smule forfriskende. Jeg synes jo, altså nu er der jo ikke nogen tvivl om, at hele det her tys-tys Bo Henriksen-netkilde er mega ulovligt. Men hele den der idé om, at netop altså, at vi alle sammen skal ligge os i fosterstilling og angre, og, altså, jeg synes altså, det er meget forfriskende, at der er nogen, der siger fuck you. Det, altså den... man kan jo sige, det er jo også mere interessant, at der er en, der ikke bliver bare dømt ude og til side og i skammekrogen og til eftersidning og at, altså... Man kunne godt komme til et foredrag og høre om medieetik, og så ville jeg være, synes, det var sindssygt spændende. Hvad kan du egentlig byde ind med det? Har du, altså, så kunne man jo starte den der. Ja. Men jeg synes, altså, det var flot, så mange meget, punkter. Så mange, ja, det kunne jeg også rigtig godt lide. Ja. Men jeg tænker bare, altså uanset hvad der i øvrigt er sket på Se og Hør, så er det jo ikke uinteressant at høre et foredrag af Henrik Kvartrup. Nej. Og slet ikke nu. Altså han har jo garanteret kunne sætte prisen op, og han har formentlig ikke været billig i forvejen. Jeg vil godt anbefale Henrik Kvartrup at skrue prisen op. Han er formentlig altså mere populær end nogensinde. Kunne jeg skulle hyre ham til min 40-års fødselsdag? Ja. Han kunne være toastmaster. Han kunne både være toastmaster og holde et lille foredrag. Jeg tror, han kan godt lide sådan noget lidt militærisk, sådan noget med, der er punkter, og ja, der skal, det noget, der skal det, overholdes. Det er ja, mega klar i spyttet. Og så selvfølgelig svirp til sidste, fordi det kan han jo også. Ja. Han kan jo altid det der, man tror nu, man trykker, vi taler sammen, vi er på øjenhøjde, vi har noget kørt, bap, så får man så får man den bare lige. Der. Til sidst, det kan I godt glemme. Det kan I godt glemme. Jeg stak pipen ind, og det er sådan, så er det lige, han laver den der kække, lige knapper en knap for meget op, og så ved man, så ser vi på det, og så glemmer vi alt andet. Ja. Men vi kan også prøve at tage fat i nogle af de historier, som vi i hvert fald kan... Der kan være lidt tvivl om, hvorvidt de havde ramt mediefladen på noget som helst andet tidspunkt end juli måned. Hvis vi starter... Ja, ej, den havde sgu nok ramt, men altså, det er bare min mening. Det er jer, der bestemmer. Otzid Janni. Jeg synes, vi skal starte med Otzid Janni. Vi starter med Otzid Janni. Det er den her lidt storbarmede blondine, som har reklameret for Otzid i en årrække. Indtil det viste sig, at hun var lidt kriminel. Hun havde åbenbart snydt en gammel mand for nogle penge. Han var meget glad for Janni. Ja, ja. Og Janni var måske også meget glad for ham. Men hun har også brugt nogle af hans penge, som måske ikke helt var hendes. Og derfor har hun altså fået en dom på 1 år og 3 måneders fængsel. Når hun skal ind og sidde? Ja, det skal hun. Nå, for sådan. Og BT har så lavet en historie om, hvad Janni lavede sin sidste dag, inden hun skulle i fængsel. Og hun fortæller til BT, jeg har været ret ustabil. Det ene øjeblik har jeg været glad, og så har jeg været ked af det og grædt. Det er svært, når man skal sige farvel. Og som du kan høre, er jeg nærmest ved at græde nu også, siger Janni Christensen. Hun er selvfølgelig ikke så glad for at skulle ind og sidde, men den sidste dag i friheden, den har hun brugt på at køre rundt og se venner og familie, mens aften er afsat til kæresten, mangemillionæren Carsten Ræ, som hun i januar flyttede ind hos. Janni tror dog ikke, står der i BT, at parret kommer til at savne hinanden helt vildt, mens hun afsoner sin dom. Og det tror hun ikke, fordi, som hun siger, han kan jo besøge mig op til 5 timer om ugen. Selvfølgelig er det ærgerligt at være adskilt, men det er jo ikke værre, end at nogen bliver sendt til Afghanistan. Nej. Okay. Og det kan Janni måske have ret i. Ja. Hvor lang tid skal hun sidde inde? Altså, jeg tror, man sidder 2/3 af sin dom i Danmark som udgangspunkt. Ja. Ja. Hvis hun forsøger at flygte, eller hvis hun snyder andre mænd for penge, så kan det godt være, at hun skal sidde hele perioden. Hele perioden, ja. Åben, lukket. Ej, det ville det åben fængsel, ikke? Åh, det vil jeg tro. Det er ikke sat på Thorsen, hvis jeg skal sige, ikke? Åh, der er. Men altså, hun kan i hvert fald også få besøg op til 5 timer. Hvad, er det en relevant historie? Altså, jeg synes, det er selvfølgelig relevant. Det er selvfølgelig småspændende, hvad laver mennesker lige inden de skal ind og sidde. Og så er det lidt sjovt. Ja. Det er der, hun har været inde, og at hun har været så kreativ, altså kan tænke, ikke? Med sit udseende og sine ting. Og altså, synes jeg, den der sammenligning, hun har det der med, det er ikke værre, hvis man bliver sendt til Afghanistan. Nej. Den tror jeg faktisk, hun er fuldstændig ret i. Jamen, den kop, altså, det er den, hun hiver kejler hjem på, og for mig i hvert fald, hvor jeg tænker, det er en... Der er noget, der men jeg vil sige, at hun er jo en del af gurkfamilien, fordi der har jo været mange historier, så vil man være lige smule kulørte og spektakulære på en måde i sladderverden. Altså på den måde, man bliver lidt oprevet over, at hold da op, ikke? Så har man jo hørt om hende før, ikke? Ja. Jeg er spændt på, hvad de ellers har hostet op med. Ja, okay. Så den får ikke så mange gurke i forhold til, den er faktisk forholdsvis relevant. Ja. Hvad giver vi den med det? 3? Jamen nu er det, det er jo svært at sammenligne, men altså nu... Ja, okay, 3 måske. 3. Vi giver også til Janni 3. Så har vi en lille blotterhistorie. Det er ved Strandbycenteret på Spangsbjerggade. Der standsede en mand i går, og det er så nogle dage siden, ved 18-tiden og spurgte vej fra... Var en 20-årig pige om vej. Han sad altså inde i bilen, mens han gjorde det. Altså spurgte om vej, så sad han med sin penis i hånden. Og spurgte også damen, om hun havde set sådan en før. Nå. No. Og politiet oplyser, at man kender ikke manden, og man har heller ikke rigtig et brugbart signalement. Det kan være, det fordi hun faktisk blev så befippet over penis, at hun glemte at kigge på hans ansigt. Hans ansigt. Ja. Det vil jeg altså også gøre. Hvis jeg kigger ind i en bil, og jeg ser en mand, der sidder med sin pik i hånden, så tror jeg ikke, jeg vil kigge så meget. Har du oplevet det før? Ja, det kan man faktisk godt opleve nogle gange. Der er nogen, der... jeg bor på Vesterbro i København, og der er sådan et, har jeg lagt mærke til, der er sådan et træf nede på Vordosvej, med nogle mænd, der godt kan lide at sidde og gøre den af i sådan nogle biler dernede nogle gange. Ja. Så nogle gange, når man går forbi med hunden, så sidder der lige en mand og hygger sig. Men jeg tænker egentlig, altså, hvis man ikke... Altså, nu har han jo spurgt, fordi han vil gerne have, om det er set åbenbart. Han har spurgt om vej. Rulle vinduet ned, så er det lidt problematisk. Fordi jeg synes lidt, dem, der bare sidder, fordi de har lyst til det, jeg synes, det er frækt, lad dem få lov til det. Og så gør de måske ikke noget andet dumt. Eller, nej, jeg ved det ikke. Altså, men Ja, det må være besværligt, ikke? Det må jo være nemmere, at man ikke havde behov for at køre hen og vise sit lem til fremmede mennesker. Mm. Det, så derfor kan man sige, og det var jo rimelig diskret, kan man sige. Har du set sådan en før? Ja, det har jeg. Jeg ved ikke, hvor hun skulle, han skulle hen, han skulle... Nej, der så ikke, hvor hun spurgte om vej til. Nej, men det var jo, kan man sige, fluebenen, den blev set kvinde reagere. Ovenikøbet kom i aviserne. Ja, synes, er det relevant? Og nu taler vi om det, han sidder og gokker løs, mens vi snakker, tror jeg. Jeg synes, den er relevant, fordi så ved man, at der er en mand, der kører rundt, måske og spørger om vej. Så hvis ikke du har lyst til at se en fremmed mand, stiger mand, så lad du være at gå ind til bilen. Eller så er du i hvert fald forberedt på, det kan være, der også kommer en ekstra penis med i hatten, hånden. Men det er jo, altså når vi snakker agurketid, er det måske sådan, det er måske en lille agurke, han sidder på. Der er altid de der, der er faktisk altid mange blotte historier. Den her, den er til gengæld helt... Det er vel også noget med, altså sådan lidt om, når det, eller det skal vi jo også snakke om lidt senere, man bliver lidt mere lidelig, når det er varmt, det ved jeg. Gør man det? Det ved jeg ikke. Jeg bliver mega doven. Men det er måske altid. Du kan bare se Dr. Phil. Jeg vil bare ligge på min seng og se Dr. Phil. Og blive helt rasende over, hvor kæmpe stort det svin han er. Jeg synes, vi giver ham en agurk. En agurk. En lille agurk. Så er der en historie om prut. Og det er, at et britisk forskerhold fra University of Exeter, jeg ved sgu ikke, hvordan man udtaler det, har opdaget, at små mængder af prutgas, som også indeholder svovlbrinte, kan være med til at beskytte mitokondrierne, som er i kræftceller. Det rykker røv. Undskyld. Det gør det nemlig. Det betyder med menneskesprog, at hvis man lugter til prut, altså det, man snuser ind, det kan være med til at mindske celleskader fra kræftceller. Jeg tænker bare, hver gang de finder ud af sådan noget, så tænker man, fanden har fundet det? Ikke, hvad skete der? Hvad var det, der gjorde, at man pludselig tænkte, den mand fiser så meget, og at der har været en stor ændring i hans... Eller hvordan finder man ud af sådan noget? Jeg tror, det er, at man har nogle kræftceller, og så udsætter man dem for alt muligt forskellige. Og på et eller andet tidspunkt, så har de udsat de her celler for svovlbrinte, og så har man tænkt, gud, det er prut, blandt andet, for det er selvfølgelig, siger jeg selvfølgelig, jeg aner det ikke, men det er formentlig også i alt muligt andet. Ja. Men der er altså svovlbrint i prut. Mm-hmm. Ja, så man vil lave nogle undersøgelser, der handler om nogen, der prutter ekstremt meget, så man finder ud af, eller er det ikke sådan, at man gør, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er mere sådan forskeragtigt. Men jeg tror ikke, det er tilfældigt, man finder, nej, altså falder over det. Og så det er ikke tænker noget med, man, gud, ham der fise Frans, han har aldrig haft kræft. Gud, det kan være det, fordi han fiser så men meget. Men er det ikke også, fordi de er meget kreative? Fordi hvis de skal i de der tidsskrifter der, så skal og man så finde skal på man et eller andet ekstra spektakulær overskrift. Ja. Og så hvis man kunne oversætte det der med til brut. Hvad siger I? Er det en agurkehistorie? Den er lige på grænsen, ikke? Jeg synes også, den er... Men det er jo interessant, som Mette siger, det der med, altså jeg synes også altid sådan noget spændende, sådan noget med videnskaben, der finder på et eller andet. Politikken har jo også i dag den her, der handler om en ny robot, der skal forvandle tis til el. Ja! Og som altså, bare sådan, altså det er der nogen, der er ved at finde ud af. Men de er også meget hemmelige omkring, at hvad der er, der er ved at ske, så der står bare, at man får noget mere at vide om det. Men sådan noget er jo altid spændende. Det er spændende, sådan noget med, nogle nørder, der sidder og finder ud af et eller andet, som måske kan gøre et eller andet fantastisk for os på sigt. Altså. Ja. Men jeg ved ikke, om det er en agurkehistorie egentlig. Altså, jeg tænker, det er jo... Tror du, den var blevet trykt i november måned alligevel? Så kunne den være sådan noget... Det er jo, fordi det er prut. Det er ikke, fordi det er kraft. Nej, det er det, autist og prut. Det er prut, det er allerede underbilstød. Så er det altid spændende, ikke? Det er det. Og så hvis den havde været i til omkring sådan noget julefrokost, så var det et eller andet med kål, så var det godt at spise alle mulige kål. Ja, hvis du æder kål, så prutter du meget, så får du ikke kraft. Jeg tror bare, man skal prutte løs, og så er det godt. Men jeg synes, vi skal give den. Skal vi give den en prut? Ja, jeg synes. En prut. Vi giver den en prut. Fordi den gode historie, men det er måske ikke en agurkehistorie. Denne her, det er den vildeste agurkehistorie. Det er historien om Kendra og kæresten Ian fra New Mexico, som var ude og kigge på fyrværkeri på uafhængighedsdagen sidste år, USA's uafhængighedsdag. Og mens de står og kigger på det her, så bliver Ian ramt af et lyn, som sprænger hans trommehinde. Lynet springer ud af øret, af det andet øre på Ian, og ind i hans højgravide kæreste, Kendra. Og de falder over om kul, selvfølgelig. Brandvæsenet finder dem i deres indkørsel og kører dem på hospitalet, hvor Kendra altså føder deres lille datter Kimberly Gordon. Den her lille pige bliver født med stridthår. Ja, for jonsvæg. Altså bevares. Det gjorde mit barn. Der er billeder. Det er sjovt. Nå. Og der er mange billeder. Nu er lille Kimberly Gordon, hun er 1 år gammel, og hun har altså stadigvæk stridthår med det. Nå, okay. Det står det vil ikke lægge sig. Lige op i luften. Der er så også sket det, som ikke er så fint, det er, at hun kan stadigvæk ikke rigtig kravle, og hun har også problemer med fordøjelsen og sådan noget, men historien handler først og fremmest om, at hendes hår konstant er statisk. Jamen, jeg har hørt, altså folk, der har været ramt af lyn og sådan noget, de kan jo slukke lamper, og når de rører ved LP'er, går de i stykker. Altså, fordi man kan have rester af strøm i kroppen. Ja. Det kan være noget, ja. Det kan være en anden, men det har jeg faktisk hørt, at man kan have rester af det der. Mm. Nu bliver jeg nok ringet op og kimmet. Ja, nu får vi skille ud, men det får vi alle mulige. Nu, der skulle ikke nogen elrester ind i dig. Men altså, du så også billedet af hende, Thomas. Ja, jeg så også billedet af hende. Og hun havde stridthår. Og jeg tænker, altså, jeg er lidt ligeglad. Jeg tror, det er en rigtig god, jeg tænker... Det er altså, ja, det er bare en god historie. Det er virkelig en god agurk, synes jeg. Altså, jeg tror ikke, der er en skid, der passer i det egentlig. Men jeg tror du selv, at de har fyndtøjet hendes hår op? Ja, men altså... Hun er styrt med penge. Ja, det gør ikke. Jeg har bare noget styrt hår. Hun skal optræde jo nu altså, i alle mulige cirkus og sådan noget. Man må ikke have dyr længere i cirkus. Man skal have børn, der har blevet ramt af lyn. Ja, det er frygteligt. Ej, den synes jeg, vi skal... Altså, jeg så en mand på YouTube, der blev... En mand på YouTube, der blev ramt af 2 lyn. Først så, det er sådan en overvågningskamera. Først så går der sådan en mand. Bam! Så falder han selvfølgelig om, for ramt af lyn. Så rejser han sig op. Så går han måske 5 minutter. Bam! Så bliver han ramt en gang til. Nej! Jo, man kan se det på YouTube. Der kan jeg se. Ser du meget sådan YouTube-klip med dine børn eller alene? Alene. Så keder, hvis jeg keder mig lidt, så ryger ind på Facebook. Jeg deltager ikke rigtig på Facebook. Jeg bruger det lidt som en ublad. Og så lægger folk jo tit sjove ting op. Og så kigger jeg der. Ja. Så røg jeg altså videre. Nogle gange helt forfærdeligt. Hvad skete der så med ham? Altså, ved du det? Så vaklede han videre. Ej, man kender ham jo ikke. Det er bare fra et overvågningskamera. Det er så helt... Den He-Man. Måske var det Henrik Kortrup. Der er nogle mænd, der kan rejse sig lige meget, hvor meget de får i hovedet. Så rejser de sig alligevel. Der er også en artikel om, hvordan man får styr på sit korte hår. Ja. Her i sommervarmen. De har jo alle sammen langt hår. Alle pigerne har langt hår. Men jeg har kort hår. Hvad med drengene? Ja, vi snakker om drengene. Vi snakker om drengene. Der er også nogen... Jeg vil gerne se pæn ud. Jeg lagde faktisk mærke til, jeg lige sidder og læste Se og Hør. De har sådan noget Miss Solskin-konkurrence, hvor der er sådan nogle piger, der dyster om at blive årets Miss Solskin. Og der havde alle sammen kort hår. Og mange af dem, altså over halvdelen, de lignede lesbiske. Hvis man må sige det. Må man gerne sige det? Ja, at man kan lide en lesbisk. Ja. Ja, jamen altså, lesbisk. Det kan jeg ikke rigtig forklare. Yes, det slog mig bare, er det sådan kvinder ser ud i dag, eller er de måske lesbiske? Man siger jo også tit, at man kan gende bøsser. Altså, det er også mega stereotyp, men sådan en som Gustav og så videre. Men ikke på hår. Men ikke på den her. Det synes jeg også godt, man kan, hvis de er meget stylede. Det gør... Hvis, håret, altså, hvis fingrene bliver siddende i håret, når man har rørt det, så er det måske en Gustav. Så ved man, det er Gustav. Ja. Ej, men de havde faktisk meget kort hår, så jeg tror altså, måske er det tilbage på mode. Det kan være, jeg er så træt af at se på alt det lange hår. Altså, ja. Jeg godt synes altså igen. Også, det er mega flot, at man har kort hår. Eller jeg kan rigtig godt lide sådan noget unisex. Hvor man kan du lide, det? Ja, det kan jeg rigtig godt. Altså, hvor man ikke kan se, om det er en dreng eller en pige? Og det er sådan lidt, altså også de der, kan I ikke huske, i Rosemary's Baby, det er Mia Farrow's hår, hun er helt særlig. Ja. Ja. Men jeg tror, jeg lider af sådan en sygdom, som åbenbart eksisterer. Jeg er blevet nødt til at slå det op, for jeg har meget svært ved at se forskel på folk, om det er mænd eller damer. Og det bliver sværere og sværere for mig. Ja. Men er det ikke at slime, om man er en mand eller en dame? Fuldstændig, men tit tænker jeg bare, gud, var det egentlig en mand eller en dame? Det synes jeg, det tror jeg bare sådan, at vi fra naturens side, så kommer vi til at putte folk i bokse. Og det bliver rigtig svært for mig, og jeg kan godt se, Mette Horn, at du er en dame, det er ikke det. Men det er altså dagligt, at jeg er i tvivl, når jeg går på gaden. Ja. Men hvad med det der, hvad var rådet til hår? Ja, men det er nemlig sådan noget med, at du skal vaske dit hår hver dag. Nå. Brug fladjern. Fladjernet er nu officielt udnævnt til at være din bedste ven. Især hvis du er krøltop. Wow, det havde man ikke lige set for sig, at man kan få glat hår, glat krøller med glatte jern. Og det var det? Og hvad er det? Jamen, det er faktisk det. Og så er der sådan noget med, at du kan putte produkter med silikone og olie i håret, som også er med til at holde det. Jeg tror bare, jeg kan have et rigtig godt råd. Ja. Man skal bade ude i vandet. Ja. Altså, man får simpelthen så flot hår af saltvand. Ja. Ja. Altså, jeg kender også nogen, der har lavet sådan på et tidspunkt, når det var vinter, så lavede de sådan en spand med saltvand, som de stak håret ned i, og så fik de altså også stjerneflot hår om vinteren. Ja. Det kan man godt gøre. Okay. Og man kunne købe det på flaske. Ja, man kan købe det, men det er ikke det helt det samme. Men det er nemlig aldrig det samme. Han siger også til sidst denne her Tim Rogers, at man kan bruge hårpynt, altså hårbøjler, tørklæder. Det er ikke for alle, men for nogen. Men det er hvad siger I? Er det Lina Gurke-historie? Det er Lina Gurke. Også er den ret lang, jo. Jamen, den er mega lang. Jeg giver den 5 agurker. Men jeg synes, den er på niveau med lynet. Ja. Synes I det? Ja, jeg synes også, det er med lynet. Det er jo helt indlysende, hvis du ikke kan styre dit hår på glattejern. Ja. Men nu vil jeg sige, for eksempel, nu vil jeg jo aldrig glemme det der barn med strithåret, men den der opskrift der til, hvordan man får fikset sit hår, den har jeg glemt. Den har du nemlig glemt. Ja. Ja, så jeg vil huske lyn, så på noget skulle den jo op og ringe med de der barnet med strithåret. Ja. Der er lige en til. Vi tager en til, og det er, at det er bedre for vægten at drikke rødvin. Det er fra Jyllandsposten, det her. Det er nemlig voksensegmentet, vi er inde på nu, ikke? Mm-hmm. Det er bedre for vægten at drikke rødvin jævnligt, end at være afholdende. Nå. Ja. Det var rart. Det var en god nyhed. Og de går faktisk længere ned. Jeg tænkte, den går lige ned og siger, at det er det samme som at spise fiskolie. Nå. Og drikke rødvin. Så, men jeg tænker, er det ikke sådan en, der kommer sådan jævnligt i medierne? Altså, jo, det synes jeg også. Og jeg tror, den er rigtig god, den kommer i sådan lørdag i Jyllandsposten, fordi så sidder alle de der folk og tænker, vi åbner sgu lige en flaske igen i aften. Det og så kan gør man tage vi det der. Ja. Så kan man tage det der op, base. Der, og så tager man det der base høj på, og så er det ned til vandet og kigge på det, og så... Ja. Så det, man kigger dem halsen og lader, som om man ved noget. Ja, men det, der er så ærgerligt med alderen, det synes jeg jo, det der med, at pludselig er man sådan en, der bare tager på. Ikke? Det var man jo ikke, da man var yngre. Der kunne man jo hvad som helst. Og så tager man på af det der rødvin der og hvidvin. Så var der en, der sagde sådan noget ærgerligt noget. Altså, om mænd, der drikker for meget rødvin, de får parolopatter. Det er jo chefen herinde, Michael Bertelsen, der har lavet det begreb. Ej, det er sjovt. Ja, det er det. Jeg lige fortælle, at bag undersøgelsen, der står, det er et mega fedt navn, Liu Wang, som er medicinsk undervisningsleder på Brigham og Women's Hospital i Boston. Og man peger altså på, at effekten kan skyldes, at leveren udvikler et separat stofskiftesystem hos kvinder, der drikker jævnligt. Det er altså mest for kvinder, det her. Det virker så med det. Skål. Ja, skål. Jeg siger skål og giver den 3. 3, ja. Den får 3 agurker og et glas rødvin. Vi har faktisk Sara von Essen igennem. Ja, fordi nu snakker vi alle de her agurkehistorier, Sara von Essen. Er du her? Yes, det er jeg. Hej, godmorgen. Godmorgen. Hej. Og så dit og mig, vi sad i går på redaktionen og tænkte, hvor er det her begreb agurketid egentlig kommer fra? Ja, men jeg har googlet, og jeg har fundet den bedste hjemmeside, hvis man er lidt nørdet og elsker sproget, så er det sproget.dk, man skal ind på. Og der forklarer de, at ordet agurketid er en oversættelse fra tysk, og jeg taler ikke særlig godt tysk, men det hedder sauer Gurkenzeit, altså de sure agurkers tid. Mm-hmm. Og det er noget, man mener, kommet fra, altså noget, der forekommet på tryk på tysk siden 1780. Og det var noget, købmanden i Berlin brugte om sommermånederne, hvor agurkerne modnedes. Og det var så de agurker, der skulle køres ind til Berlin og lægges i lage, så det kunne blive de der lækre, sure agurker. Så det er ligesom det, det kommer fra, åbenbart. Og så har dagspressen, altså journalisterne, begyndt at bruge det siden sådan midten af 1800-tallet til at beskrive den tid på året, hvor alt ligesom går langsomt, og der ikke er nogen nyheder. Så det er i hvert fald betegnelsen. Altså, der er mange andre sprog, der også bruger agurketid her, nederlandsk og norsk. Men så er der alle mulige, så er der alle mulige andre betegnelser, fordi alle kender jo, altså alle sprog har åbenbart, eller mange sprog har et ord for det her, de her pussy måneder, hvor der dukker mærkelige historier op. Jeg synes faktisk, den fede det er på spansk, hedder det søslangens tid, fordi det er ligesom den periode, hvor der dukker historier op om Loch Ness på forsiden. Ah. Så det er ligesom, og så taler man om, i Portugal taler man om hundedagene, og det er jo fordi, det er de her der varme dage midt på sommeren, hvor solen står tæt på hundestjernen Sirius og sådan noget. Så der er alle mulige rigtig fine historier og forskellige sådan regionale, af en eller anden grund taler man i Toscana om de store løgstid. Det står Løgsted. Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, hvorfor. Og så ellers, på engelsk taler man om den såkaldte silly season, altså de fjollede dage. Og det falder også tit sammen med, at parlamentet og domstolene, altså de institutioner, der genererer nyhederne, har lukket for sommeren. Så det giver. Jeg tænker, det med hundedage, kunne man ikke også synes, at det kunne hedde de store hundedage, fordi der er jo mega mange dyre historier. Det kunne man sagtens. Den kunne man i hvert fald godt lave selv. Altså, ja. Jeg ved ikke, om det er sådan oprindeligt, ikke? Så det ligesom falder sammen med hunde og søslanger, ikke? Mm, altså, ligesom er den kategori med nuttede husdyr, der kan noget sjovt. Det er der mange af. Ja, eller sådan noget overnaturligt. Det synes jeg også, der er rigtig meget af. Sådan noget, der, man trækker lidt ud i noget, der er lidt sådan eventyrligt, eller noget, der er uforklarligt, eller sådan et eller andet. Sådan noget, der kunne have stået i en skør verden. Ja, også fordi man giver lidt tale til sådan nogle kvinder, der går lidt for meget med nogle ravkæder og sådan noget hokus pokus, synes jeg. Måske. Og der går rødvin, Er det også tiden for de nære ting? Folk er på ferie, man falder ned og får øje på, man har en hund, eller... Yeah. Man får øje på, at tænker sig, ikke? Gud, hold op. Ja, og så bliver det interessant, og nu skal vi lige have en runde omkring de ting. Kunne der godt være? Ja. Men du, Sara, du har også kigget lidt på, altså i USA, der har man jo ikke sådan et begreb som agurketid overhovedet, vel? Eller jo, altså der hedder det bare sådan noget helt sådan almindeligt, sådan noget, den kedelige tid eller den stille tid. Altså der har man så ikke fundet sådan et sjovt udtryk for det. Det er lidt interessant. Det er jo ikke altid et dansk har det skæve udtryk, men sådan... Og den stille tid kan jeg egentlig også godt lide. Du var selv i USA for et år siden. Jamen det var fordi, jeg kom til at tænke på, da vi snakkede om det, ligesom hvad... altså netop en gurketidshistorie der sidste år, hvor Anthony Weiner prøvede at blive borgmester i New York. Mm. Og altså den historie, vi har fået, altså selvfølgelig fået vildt meget opmærksomhed under alle omstændigheder, fordi at han jo havde, det var sådan en sexting-skandale, altså hvor han sextede, ikke, og sendte sex sms'er og sendte billeder af sin Weiner, eller hvad nu vil skære præcis, til andre, til en masse beundre, ikke? Kvindelige beundre. Og jeg tænkte bare, at den historie fik, altså fordi det var lige præcis for et år siden, ikke, og den fik så meget opmærksomhed. Det ville han have gjort under alle omstændigheder, men jeg tror også bare, fordi det netop var Weiner, og det ligesom betyder pølser, og det er diller, og det var bare sådan en rigtig god sommerhistorie, ikke, hvor man bare, hvor journalisterne kunne tage bad i den skandale, ikke? Var det ikke også der, hvor han troppede op på sådan hjemløse sted og for at tage opvasken, som var taget? Jo, men jeg var almindelig, det kan jeg faktisk bare ikke huske, hvad det var, det han gjorde. Han havde filmhold af det hele, og så var opvasken taget, og så flåede de alt muligt ud, og så han smøjede nærmere op og fik taget nogle billeder og kørte igen. Ja, men det var en god valgland også der, ikke? Men jeg synes bare, det var ligesom, det var virkelig en, det var et godt billede på en historie, der helt sikkert ville have fået meget opmærksomhed, men helt, der blev klart skruet op for det, fordi det var midt i den varme tid, og det handlede om Weiner, og Weineren, og hans Weiner, og så videre. Har du selv sådan en god yndlingsagurkehistorie? Jeg er lige siddet og lyttet med jo, og jeg kan altså heller ikke huske det, der er mig med stridthåret. Den tager man med i seng i aften. Og måske er den der også, når vi vågner. Og måske kommer den i et mareridt. Men jeg tænkte også, da jeg hørte den, det er ligesom også det nærmeste sådan en novelle af Peter Seeberg eller et eller andet. Ja. Den har sådan noget magisk over sig. Jeg tænker også, måske er det en kvinde, der bliver magisk, når hun bliver voksen. Jamen, man forestiller sig lidt, at det der barn har en, kan se noget andet, end de andre kan. Og så kommer der en film. Ja, der kommer en film. Mette Horn sidder herinde med reklam med manuskript og det hele. Ja, den er selvskrevet. Den har skrevet den er, Tak, Sara, for vi måtte ringe til dig på den her lørdag. Kan du komme tilbage i sommerlandet? Hvad skal du egentlig lave her i sommerferien? Jeg tror bare, jeg skal sådan pendle mellem min altan og min tagterrasse. Det lyder dejligt. Så på med noget solcreme og ud med dig. Ha' det godt, og tak for at vi måtte ringe. Ja, vi gør. Hej. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Det var Sara Fornæsen, som fortalte os lidt om, hvad agurketid betyder. Mm. Vi skal til at høre noget musik. Nå ja. Ja. Nå ja, fordi I sagde jo, at så måtte man vælge et nummer, og så spurgte jeg, hvad tid på døgnet det så skulle spille. Ej, hvor godt klart du her om morgenen. Men altså nu her 8:30, så tror jeg, at man kunne godt sådan en blød herrestemme der, ikke? Nat King Cole, tænker jeg. Og det minder mig om sommer i hvert fald. Hvorfor? Jamen, fordi at min far elskede det der Nat King Cole og spillede så meget, og jeg mener også, det blev spillet på min sommerferie der, og der blev skruet op, når det kom, og så var de voksne glade, og det var godt. Og sådan, og så synes jeg, unforgettable, that's what you are. Altså, alle har vel nogen, som er unforgettable, og så tænk, hvis de også selv synes, at man er uforglemmelig. Mm. Og det kan jo være alt fra en hund til en udsigt til et glas mælk til ens elskede til et barn til, hvad ved jeg. Ja. Som man lige kan slå en lille sløjfe om og tage en lille snapshot af nu her, mens man hører det her nummer. Ja, det er dejligt. Det gør vi så nu her. Det kommer nu. Demokrati som idé er i dyb, dyb krise. Hvis vi havde et godt enevælde herhjemme, skal det være en stærk mand, klog og vis, og samtidig kan vise nogle kræfter, som vi desværre her i verden ikke har i øjeblikket. Obama og Putin har været nogle matpikke. Undersøgelser viser, at hver fjerde dansker vil bare gerne have en stærk mand. Altså overgangen fra demokrati til absolut enevælde, det er i virkeligheden en frihedskamp. Makkerparet Rasmus Broen og Frederik Silius forsøger hen over sommeren at stable en familievenlig, ikke-voldelig, antidemokratisk festival på benene. Hvordan, hvem sætter lovene? Du er enevældig, der sætter kongen lovene. Kongen er kristen, og kongen bestemmer. Antidemokratisk festival. Jeg er antidemokrat. En satirisk undersøgelse af demokratiets væsen hver dag kl. 14, hele sommeren, her på Radio 24/7. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Det var Nat King Cole med datter, og nummeret Unforgettable. Det var en duet. Det var simpelthen en duet. Nogle andre, der kan rigtig godt til duetter, det er jo Kjell og Hilda. Dem kunne vi ikke få i studiet i dag, så i stedet for, ja. Har jeg taget min mand med. Ja. Jan Lærman Lundme, du kommer ind i studiet i dag. Ja, det er jeg. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal ikke snakke så meget om, Jan er underholdningschef ude på. Det er lige stået for Eurovision Song Contest, det her store Grand Prix, der har været ude på Refshaløen. Det skal vi ikke snakke om. Nej, men det er jeg nemlig inviteret Jan. Det er et overstået kapitel. Det er et overstået kapitel, ja, der er punktum. Men jeg vil da godt lige sige i øvrigt, at hende der vinderen, eller ham der vinderen, Conchita Wurst. Fra Østrig. Fra Østrig. Kommer til Danmark under Pride'en og skal optræde. Ja, fedt. Så hvis der er nogen, der er stor fan af Conchita, så skal man komme til København under Pride'en. Det er faktisk en stor nyhed for mig. Det der. Er det det? Ja, det er det virkelig. Det er, altså, Gud, det er, jeg ved også, hvilket hotel hun skal bo. Han skal rigtigt? Bo på, ja. Nå, ja, godt det kunne være, at hun sad ind der. Ja, det snakker vi om bagefter. Ja. Ja. Men vi har inviteret Jan i studiet sammen med Mette Horn, som har været med her de sidste halvanden time. Mm-hmm. Nu er vi ved at vågne helt. Nu er vi ved at være vågne. Så vi har, vi er på tredje kanten kaffe, og så nu så nu kører den. Nu er jeg snart ud af knybe. Og så har vi jo også en... vi har teaset for, at vi skal snakke lidt krop nu, fordi det er jo sommer. Ja. Så man har måske ikke så meget tøj på. Eller har man? Man har i hvert fald ikke lyst til at have så meget tøj Nej, på. Nej, og det er måske lidt det, der er ærgerligt, fordi der, det er der måske flere og flere danskere, der faktisk har lyst til at have lidt mere tøj på, end de måske reelt behøves, fordi de faktisk skammer sig over deres krop, og i særdeleshed skammer sig over deres krop i det offentlige rum. Mm. De kan ikke lide at være nøgne, og der er rigtig mange, der faktisk ikke engang kan lide at have t-shirts på i det offentlige rum. Altså, de vil have mere end en t-shirt på? Ja. De kan ikke lide det her med hud, og de føler sig tykke, og de føler sig ikke seksuelle, de føler sig ikke smukke. Og det der altså er, fordi nu snakker vi agurketid, det er Berlingske. Avisen Berlingske har haft en ret fin serie, der hedder Mig, min krop, som de har kørt med en del artikler, der handler om, hvor det er, eller hvorfor det er, at vi danskere er blevet så mærkelige, fordi vi har ligesom brystet os af, at vi har haft det her frisind i 70'erne, og nu er det i den grad på rutsjebanetur nedad. Og så snakker vi om, hvor de faktisk har kørt. De har haft nogle snakke med, at det eneste sted, de kan finde nogen, der faktisk er tilfredse med deres kroppe, er nudisterne, som stadigvæk holder tronen ret højt, og fanden ret højt hævet her i Danmark. Og jo også, der er rigtig mange nudister, der kommer fra Tyskland, fordi man kan ligge i særdeleshed ved Vesterhavet og være nøgen. Ved I, hvad tysker kostymet er? Nej. Det er en t-shirt. Men bare røv, ikke? Ikke andet. Nå ja. Nå. Og det kan jeg også, at vi har haft sommerhus i Vesterhavet. Der gik en del tysker rundt i t-shirt. Og luft. Nede på stranden. Ja, så dingleværk. Ja, ja. Ja. Jeg blev også altid, da jeg var barn, blev flået ud på Tisvilde der på Nøgenstrand, og så blev man smurt ind i Nivea-creme, og så skulle man så løbe nøgen rundt derude. Jeg synes, det var lidt svært som barn, og allerede der, så synes jeg, men det at løbe nøgen rundt sådan, ikke? Men få mega meget sand i det der Nivea-creme. Det gjorde man nemlig også. Ja. Det sad fast og alt muligt. Ja. Du snakkede også med det, da vi talte om det her program, så snakkede du også om, at du havde en af os problemer med det, når man skulle ligge topløs og sådan noget. Nå ja, altså som ung pige, nu snakker vi jo, skal vi jo mange år tilbage, men der var man jo kikset, hvis man tog BH på. Så var man snærpet og havde problem med sin krop og sådan. Det var den tid, ikke? Og så skulle man ligesom ligge uden top på. Så var det sådan lidt ydt, ikke? Så jeg synes, det var meget... Altså, det er næsten susen for, når man lå der. Og havde drengene jo også. Så sjovt var det jo heller ikke. Altså, man måtte jo ikke kigge på de bryster. Altså, det var jo så naturligt. Det var lige så stresset, som det er at se en nøgen mand på scenen i teaterstykket. Man må bare ikke kigge derned. Altså... Og fordi der er jo noget seksuelt ved det der, selvom vi synes, det skal være så naturligt, og det skal det også, og det er helt fint. Men man kan, det er bare løgn at sige, at det ikke kan være problematisk, fordi det kan det. Og man Berlingske kredser om, der, hvor de netop taler om det her med, at vi kan ikke se et nøgen menneske længere, uden at tænke, det er seksuelt. Det er vel også en fejl af os, fordi man behøver jo ikke at være seksuelt menneske, fordi man er nøgen. Eller gør man det? Man er vel lige så seksuelt, hvis man har tøj på. Altså på en eller anden måde, det ved jeg ikke. Altså jeg må bare sige, det kan godt være, det er helt forkert at sige det, men jeg er på toppen over, at danskerne er lidt kropsforskrækket, fordi jeg synes, det er så irriterende, når folk er nøgne rundt omkring. Altså, man kan jo ikke koncentrere sig. Altså, og det er netop det der med, at man må ikke kigge bestemte steder hen og sådan noget, det gør jo, at man kan jo slet ikke slappe af, altså når man er på en eller anden nudiststrand, eller hvor jeg virkelig sjældent kommer, altså fordi... Det er ikke noget for mig. Altså, og så må jeg også sige, altså nudister er de eneste, der er glade for deres kroppe. Altså på en eller anden måde, jeg tænker jeg, at det er lidt skørt, fordi når man tænker på, hvordan nudister ser ud, så er det jo ikke dem, der har de... Altså, ofte... Det er jo det, der er den fede, det er jo det, der er pointen, at... Så man kan altid bare blive nudist, hvis det er... Ja. Altså vi har her i studiet, vi i hvert fald en lille mand, der kører rundt på en plæneklipper. Nå, men det synes jeg, altså i den her tid, hvor vi simpelthen nærmest ikke kan gå uden for en dør, uden at man er så trimmet, og man skal... Og man skal købe nye bryster, det står der på busserne, og de ser så fine ud, og man kan få rettet alt, og vi er så jagtet rundt i manegen af den der kropstyranni der, at man så, altså, at hvis de er bannerfører for, at man får lov til at se og have en lille vorm og en hænge bryster, altså, man ser ud, som vi for helvede ser ud. Altså, det gør. Men er det ikke det, der er farligt? Fordi det er også det, Berlingske taler meget om, det her med, at altså, det kan godt være, at vi, der sidder her, der er 40, eller hvad vi er, men det er jo, der er også nogen, der er 15 år, der nu vokser op med den her underlige generation af, hvor alle er kropsforskrækket, ikke? Og ingen får lov til at se en tissekone eller en tissemand længere i svømmehallen, fordi man står bag de der badeforhæng, når man klæder om. Og så hvis man ser et nøgent menneske, så ser man måske kun nøgne mennesker i pornofilm, hvor at de der bryster er helt fantastiske, kæmpe store, og tissemændene er gigastore, eller det, altså sådan, altså, så man får en mærkelig... Der var jo en pointe dengang, altså, hvor det var helt okay, at man gik nøgen rundt, og man kunne se, at hold op, og så vi dog sjovt nok meget forskellige ud alle sammen, og altså dengang var der jo heller ikke, så det var før fitnesscentret, når vi så sjove ud, ikke? Og tykke og tynde, altså på et lidt andet plan. Altså, vi trimmede jo ikke kroppen på samme måde, som man gør. Jeg tænker bare, det der med at være, altså, at kroppen er noget seksuelt. Altså, det kan godt være, at vi legede i 70'erne. Det var det i hvert fald ikke, at vi skulle gå rundt med dinglepatter og lange hår under armene og sådan noget. Men hvis man så går endnu længere tilbage, nu skyder jeg bare helt vildt, altså sådan noget 1600-1800-tallet. Nå, men altså... Jeg googler lige det. Så der har kroppen vel... også været noget seksuelt. Er det i virkeligheden ikke sådan måske, at kroppen altid har været noget seksuelt, og så forserede vi i et årti, at det skulle i hvert fald ikke være? Jamen altså, kroppen er jo seksuelt. Altså, jeg ved ikke, hvad der ellers skulle være seksuelt. Altså, fordi det er jo ligesom kroppen, man bruger, når man dyrker sex. Mm. Altså, så selvfølgelig er det. Altså, jeg tænker bare, altså... Jeg synes bare, det er rart, folk har tøj på. Altså, ja. Ikke når de har sex, det må de sådan set selv om, men jeg behøver ikke at se på de der kroppe, altså, selvom de er tykke eller tynde eller noget. Altså, det. En af mine veninder slæbte mig også med på en... ja, det er jo ikke en strand. Altså, man lå vel på noget, der minder om en terrasse eller andet. Det var oppe i Klampenborg, tror jeg. Søbadeanstalten. Ja, badeanstalten, ja. Der er sådan en afdeling for kvinder, så kvinder kan ligge nøgne, og jeg bare... Jeg blev dårlig af det. Nå. Jeg kunne slet ikke holde ud og se på alle de der damers fisser. Altså, jeg synes, det var virkelig sådan et ad in your face hele tiden. Og jeg kan godt se ideen i det dejlige at lægge nøgen, men så vil jeg hellere gemme mig en klit. Og i hvert fald først og fremmest gad jeg ikke at glo på de andre. Jeg havde så jo tøj på, skal lige sige. Det var der også nogle enkelte, der havde. Men der var jo bare kønsbehåring overalt. Men man måtte jo godt have bukser på, ikke? Man præcis, jeg havde bukser på, ja. Gudskelov. Ja, gudskelov. For alle andre, ikke? Jo, det var altså også lidt på Jans hold. Altså, jeg synes fandme, det var lidt... Det var... Jeg blev påduttet et eller andet, jeg ikke rigtig gad at kigge på. Ja, men det var jo også lidt den tid. Eller, de har nu altid ligget nøgne derude på Sydbandsalpen, fordi og det var jo ligesom et afluk, og sådan foregik det derinde, og så er der fællesbad lige ved siden af. Jeg lærte at tage hudspring derude på damernes, der blandt alle... Og alt det derude, og lyttet til mange spændende samtaler med kvinder derude på brædderne der. Mens så sidder de nøgne i lotusstilling og spiser frokost, medbragt frokost. Ja. Jeg synes jo sådan set, det er meget smart det der med, at der er forskellige områder, hvor man, hvor man kan være nøgne. Altså fordi, så kan jeg også, og du kan jo også bare lade være med at tage derhen. Altså, præcis, og så dem, der har lyst til at være nøgne, kan tage derhen, og så er de det. Altså, og fred være med det, altså det synes jeg virkelig er i orden, må jeg sige. Jeg skal bare ikke blande mig i det. Der er jo lige nu også en debat, at et eller andet sted oppe i Nordsjælland, hvor man vil lave et nudistområde, og beboerne, der har sommerhus i området, er helt op at køre over det. Det kan man i hvert fald ikke. Hvor jeg tænker, okay, altså for fanden. Igen, hvis det er et afgrænset område, og folk har lyst til at løbe nøgne rundt. Ja. Hvad fanden? Det vil bare være mega ærgerligt, synes jeg, hvis det var mit sommerhus, der lå lige præcis der. Er det rigtigt? Altså, det vil jeg virkelig synes. Hvorfor? Altså, jamen, netop på grund af det der med, så bliver jeg jo tvunget til at se på det. Altså, så har jeg ikke selv valgt det. Nej, men det er ikke sådan, det er fremlagt. Det er, fordi det er sådan et campingpladsområde. Altså, så det er nærmest, eller det du snakker om, Mathis Villeje, det er noget indhegnet, der foregår. Der er så altså, man vælger selv, om man går ind eller ud af den indhegning, ikke? Jo. Jeg har for eksempel også dernede på Charlottenlund, lige før fluepapiret dernede, der ligger også et lille stykke strand, og der har jeg ligesom bare blevet valgt, at der ligger man altså nøgen. Og der kan jeg også mærke, at jeg bliver... Altså, hver gang jeg skal gå forbi, der er jeg op og drible med min egen blodfærdighed. Og det er jo ikke altid, man har lyst til at skulle konfronteres med. Hvordan har jeg det egentlig med, at jeg står og snakker med en mand, der ikke har nogen bukser på? Altså, jeg kan mærke, at jeg bliver stresset. Ja, det er det. Altså, og så bliver jeg stresset af, at han kan aflæse hos mig, og så er jeg ligesom tabt på point, hvis jeg bliver stresset. Men det er så også derfor bruger jeg meget krudt på at lade, som om jeg fuldstændig afslaget, at du har ikke noget tøj på. Det er så fint, men der er helt svedig på ryggen. Og jeg har fået plads til alle sammen. Du har snoren for, eller hvad hedder sådan noget synsforstyrrelse. Men det er også noget meget mærkeligt. Det har jeg også dit, altså, også hvis man møder nogen, man kender i svømmehallen, og man faktisk plejer, når man kender dem, at give knus. Men så når man lige pludselig mødes, det er, man ikke har noget tøj. Og der er nogen, der bare gør det alligevel. Så synes jeg, er det ikke rigtigt? Hvis man får for meget hud ind, der er nogen andre, som man ikke selv har bedt om, det kan man ikke helt. Men jeg kan egentlig godt lide at være nøgen, men jeg kan også godt lide at selv bare vælge det, når jeg er det. Og... Har I tøj på, når I er derhjemme? Ja, det tit, jeg ikke har. Altså, jeg har. Det må du jeg har tøj jeg på vil ikke udsætte Thomas for det. Mette? Jeg har sgu nok for meget tøj på, ja. Generelt, altså det tror jeg. Jeg er heller ikke sådan en, der sover nødvendigvis nøgen. Altså, fordi, det er også fordi, jeg er sådan en, der tænker, hvis telefonen ringer, der pludselig står nogen, der har brug for min hjælp. Jeg tror jo, jeg er uundværlig her i universet. Så jeg er standby 24/7. Så du sover med sko på. Ja, så sover jeg også med sko på. Og hvis kampuniform, så er du. Det gør jeg. Ja. Så jeg synes, det var så let. Og først hjælpskassen under... Behjælp lige, og så ikke har noget tøj på. Så jeg tænkte, det er bedst at lidt med tøj på. Lige tøj på. Hvis, ja. Men jeg så i øvrigt en udsendelse om netop om det der med hår. Jeg ved ikke, om vi er nået til... kategori hår nu. Men det var jo for eksempel over i Brasilien, der var det jo altså det flotteste at have hår på benene. Og der gjorde man så i øvrigt også et ekstra nummer ud af at blege dem, så det hed gold, ikke golden charm, det hed golden noget andet. golden retriever. Ja, der er faktisk en... golden retriever. Skal man have utrolig langt hår for. Ja. Men det er altså lige præcis hår på benene er jo faktisk ved at komme tilbage i en eller anden happening om ikke andet. Altså fordi at den side, der hedder Tumblr, Der er noget, der hedder Hairy Legs Club, hvor tusindvis af kvinder over hele verden, de har uploadet billeder af deres mega behårede ben. Og det er også kommet til Facebook. Jeg har allerede nu set en masse kvinder, der lægger billeder op af deres behårede ben. At det er sådan et eller andet slags kvindeoprør gør. Jeg ved ikke. Jeg var meget... Ja, det er kedeligt at høre mine hår på benene. Jeg var, altså, der var nogle piger, altså jeg synes jo, det er synd, de der... unge piger, som jo dybest set har meget bløde dun på deres ben. Når i det øjeblik, man begynder at barbere dem, så begynder man at få de der skægstubber, så kan man lige så godt fortsætte. Ja, det bliver altså ikke kønner, at man barberer dem, det er helt sikkert. Nej, det er det, jeg synes. Og så var det sådan ligesom en del af det der med at blive voksen af ens hygiejne. Det var, at man skyndte sig at barbere sine hår væk. Det synes jeg på en måde lidt af en skam. Altså, hvor tit gør man det egentlig? Altså... Jamen, det skal man vel gøre en par gange. Nogen gør det hver anden dag eller hver dag. Altså, jeg har meget, meget lidt hår på benene, så det er måske en gang om måneden. Nå, er det gør man ikke også efter, hvad man skal. Det synes jeg kender. Altså, hvis det nu, altså i Danmark behøves man jo kun se flot ud en måned om året, på den måde. Fordi de andre 11 og det er december, eller hvad? Nå, jeg tænker, det er til julefrokosten. Det er til julefrokosten. Hvor man skal score torben ikke for økonomi. Der er det altid mørkt inde i det der grupperingsrum. Ja. Men det er faktisk ved at komme tilbage, de der behårde ben. Det var sjovt. Jeg fik faktisk ros. Nu kommer jeg til at tænke på det der med hår. Fik jeg faktisk ros. Og nærmest, jeg var blevet observeret, at jeg havde hår under armene på stranden i Tisvilde. Og der var nogen, der sådan havde synes, det var altså noget af et statement. Det var faktisk ret flot, at jeg var slet ikke klar. Jeg går ikke så meget om det, men det burde man måske. Ved det ikke. I hvert fald, at det nærmest blev taget som en politisk statement, at jeg havde hår under armene. Det synes jeg var, det var jo gratis point, kan man sige. Det kan man. Ja. Kan I huske, da One2 udgav deres store pladecover? Der havde de i første udkast, der havde den ene sangerinde armene op om hovedet og hår under armen, og det var der nogen, der syntes, det var simpelthen for klamt. Og så lavede de så et andet statement, at hun står og barberer. Nej, det er faktisk to forskellige plader. Den første plade er, har hun hår under armen, Nina Fosberg, og så er den anden, leger de med det, og fordi der var så meget debat om det, og så det er sådan, der står hun så, at man skraber og noget barberskum. Ja. Men det bruger du ikke tid på, Mette. Er det er vel ikke der, hvor man bliver træt og stresset og lige smule vred. Det er fordi, jeg synes noget af det der... Noget af det der med hår, det er jo, at man... At det, altså i pornofilm eller i pornoindustrien, og man skal være glat og lækker og tilgængelig, og der skal ikke være, folk skal ikke få helt ærgerligt, de skal ikke have. Ej gud, jeg har lige været sammen med en veninde, hun fortalte, hun overvejede at få laser både på fissen og under armene, og sådan, gud, så kommer det jo aldrig tilbage. Nej, det gjorde det ikke. Og men hun altså, er måske sige, 36 år. Det er jo ikke kun kvinder, der fjerner. Det er vildt. Nej. Altså, nej. For, altså ja, der er jo sådan et begreb, jeg ved ikke, om man må sige boller i... Jo, det må man gerne. Men altså, har du glatte boller? Altså, det er jo sådan noget, mænd spørger hinanden om. Altså, er du ligesom med i klubben med os, der har glatte boller? Altså, så mænd barberer sig også intime steder, eller ikke et ben er jo ikke et intimt sted, men steder, hvor der er hår, ikke? Omkring numsehullet også, måske. Det er der formentlig nogen, der gør. Det kan vi høre. En veninde, hendes onkel, han kom fra Bornholm, og han, det var første gang, jeg hørte det, at jeg har dyve hår på bøllerne. fordi det optimerede jo i den grad fornøjelsen, fordi følsomheden og sådan noget. Jeg var et fladgæld med det. Men det er klart, det har jo også noget at sige, men det er jo ikke... Det er jo også, altså, jeg tænkte, det er jo ikke noget med hygiejne at gøre. Nej, men det er jo også forskelligt. Så ville man vel ikke have dem der? Nej. Altså, hvis det var ulækkert, ville man vel ikke have dem der? De skal vel beskytte bollerne? Jamen, det er jo forskelligt, eller jeg tænker, det er jo også det med hår, det er jo helt vildt forskelligt. Altså, der er nogen, der har altså, nærmest ikke noget, og så er der nogen, der har mega meget, og nogen, der har sådan noget virkelig langt, sådan noget stridt hår. Altså, man kan jo heller ikke gøre for, hvad for hår man har. Så nogle gange er der måske også en grund til, at der er nogen, der bliver nødt til at klippe lidt i det, eller prøve at få vokset jeres boller? Nej. Jeg tænker også, det må gøre nas. Nej, men man kan vel timme det, og så altså, og hvis det sidder i fast i toilettiden, når man rejser sig, så er det måske tid at klippe noget af på det plan. Men jeg synes bare, det er ærgerligt, hvis man sådan bliver de unge mennesker, at man bliver jagtet lidt af det der billede der. Eller altså, jeg synes det er okay at snakke om det. Jeg synes også, der er for få, der klister de der bryster over. Jeg synes ikke, det er i orden, at man kan reklamere for nye bryster og på busserne. Jeg synes det er for stridt, at du din krop kan blive lavet om for rigtig mange penge, må være i det offentlige rum som reklame. Det er ligesom cigaretter, det burde forbydes. Det synes jeg, på en måde. Gud, jeg ville tro, du var sådan en, der røg. Det gør jeg da også. hun drikker også det der røde vin. Så det er fordi, du er en svag sjæl, at man ikke må reklamere for cigaretter? Jamen, det synes jeg okay, man ikke må. Altså, men bryster, altså at man ser forkert ud og sådan. Men jeg vil godt lige sige, at de der bryster på Nygaard-reklamen, busserne, de er faktisk ægte. Ja, det er det, der pisser mig mest af. Ja. Altså hvad betyder det? De er ikke opereret? De er ikke opereret. Nej. Fordi de ser jo ikke sådan der ud, når de bliver opereret. De ser faktisk, de er meget smukke, de bryster, må jeg sige, men de er faktisk ægte. Ja. Det er falsk. Men det er jo mærkeligt, at det er hårdt, når man snakker om det med hår. Ja, så er det falsk reklame. Altså også fordi, når man er 13 og 14 år, så kan man nærmest ikke få hår nok. Og så kommer man ind sådan, altså det er sådan underligt, at hår også har sådan en underlig noget, man gør med tid jo på en eller anden måde. Eller hvor man er henne i sin alder og sådan noget, ikke? Fordi så kan man nærmest ikke få hår nok, og så sidder nærmest og tæller, hvor mange man har fået. Og så skal man lige pludselig trimmes, og så skal man ikke have noget. Ja. Og så skal man ligne en baby, eller jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget. Jeg står lige nu inde på Tingbjerg Bibliotek, og jeg kan se, der sidder tre drenge. Hvad skal I lave i dag? I dag, det ved jeg faktisk ikke. Måske skal vi i skole. Radio 24/7 sender nu Danmarks historiens største radiofoniske dokumentarprojekt. Ved I, hvad et bibliotek er? Ja. Hvor man kan læse og lære noget. Man bliver klogere af det. To reportere flytter ind i bydelen Tingbjerg i den nordvestlige udkant af København. Glæder du dig til at starte skolen? Ja. Jeg kan ikke være i en skole med den her. Hvorfor? Den er tjernet nogle gange, og der er en rotte. Hvor er rotten henne? I vores børnehave, på en af hjørnerne. Hver dag dokumenteres livet langs med Tingbjergs hovedpulsåre, ruten, nu kendt som dødsruten, for det var her, at bandekrigen startede og nu udkæmpes. Får man tit tæsk herude i Tingbjerg? Meget tit, synes jeg. Altså, jeg synes meget tit. Hun får nærmest hver dag, uden man gør noget eller ej. Der er nogen, der er mega tjern, der spiller smart, og tror, de bestemmer over alt. Dødsruten. Ny dokumentar hver dag kl. 11 hele sommeren her på Radio 24/7. Du lytter til Agurketid med Thomas Lermann Lundme, Ditte Okman. Vi har fået to gæster i studiet nu. Vi har Mette Horn, skuespillerinde, som har siddet med siden 5:07 i morges. Og så er Jan Lærmand Lundme Thomasmand kommet i studiet også. Ja. Og taler krop. Den er du ikke så glad for. Den er sgu ikke så glad for. I næste time... Det er godt, det er radio, når vi taler krop. Ja. Nej, i næste time skal vi snakke om dyr. Mm-hmm. Fordi vi tog lidt hul på det i lørdags, hvor vi fandt ud af, at når det er gurketid, der er sådan nogle rigtig mange gode historier om dyr. Ja. Der er noget med børn og dyr, når der ikke rigtig sker noget andet, åbenbart. Det kan altid sælge avis. Børn er utrolige dyr. Og Mette, det er jo lidt trist, men du er faktisk i gang med at sige farvel til din hund. Ja, lidt. Altså, han er en gammel hund, som er lidt på sin sidste sommer. Det er jo det, der, man, når man får de der dyr, så skal man altså også vide, at man skal også sige farvel til dem på et tidspunkt. Og det bare taler vi lidt. Men altså, nu... Ja, så det er sådan en del af min... Det er jeres hundesommer. Måske sidste sommer? Ja. Ej, det bliver det helt sikkert, ja. Men det er det, vi skal tale om, fordi det har Jan jo i hvert fald prøvet at sige farvel til sin hund, og vi ringer til en, der kan tale med de døde hunde. En, der kan tale med de døde hunde, det er altså i næste time, Annette Røbke hedder hun. Ja. Men først skal vi have nogle nyheder, for klokken den er blevet 9:00.